تهدید فرستادن سلیمان علیه السلام پیش بلقیس که اصرار میندیش بر شرک و تأخیر مکن. هین بیا بلقیس ورنه بد شود، لشکرت خصمت شود، مرتد شود. پرده‌دار تو درت را برکند، جان تو با تو به جان خصمی کند. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. باد را دیدی که با آدم چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد. آنچه بر فرعون زد آن بحر کین، وانچه با قارون نمودست این زمین. وانچه آن بابیل با آن پیل کرد، وانچه پشه کله نمرود خرد. وان که سنگ انداخت داوودی به دست، گشت 600 پاره و لشکر شکست. سنگ می بارید بر اعدای لوط، تا که در آب سیه خوردند قوت. گر بگویم از جمادات جهان، عاقلانه یاری پیغمبران. مثنوی چندان شود که 40 شتر، گر کشد عاجز شود از بار پر. دست بر کافر گواهی می دهد، لشکر حق می شود سر می نهد. ای نموده ضد حق در فعل درس، در میان لشکر اویی بترس. جزو جزوت لشکر او در بفاق، مرترا اکنون مطیع اند از نفاق. گر بگوید چشم را کورا فشار، درد چشم است و برآرد صد دمار. ور به دندان گوید او بنما و بال، پس ببینی تو ز دندان گوشمال. باز کن طب را بخوان باب العلل، تا ببینی لشکر تن را عمل. چون که جان جان هر چیزی ویست، دشمنی با جان جان آسان کی است. خود رها کن لشکر دیو و پری، که از میان جان کنندم سفتری. ملک را بگذار بلقیس از نخست، چون مرا یابی همه ملکان توست. خود بدانی چون بر من آمدی، که تو بی من نقش گرمابه بودی. نقش اگر خود نقش سلطان یا قنیست، صورت است از جان خود بی چاش نیست. زینت او از برای دیگران، باز کرده بیهوده چشم و دهان. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این ولدهان تو نیستی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خدی. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. جوهران باشد که قایم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. گر تو آدم زاده‌ای چون او نشین، جمله ذریات را در خود ببین. چیست اندر خم که اندر نهر نیست، چیست اندر خانه که اندر شهر نیست. این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر عجاب.